خلاصه وار مطلب هفته قبل در زمینه سعادت و خوشبختی بشریت، خوشبختی انسان که هر انسان چه از رده بالا و چه از رده پایین، خرد، کلان، غنی، فقیر، کاخ نشین، کوخ نشین، هر انسان تقاضامند خوشبختی و رستگاری هم در دنیا و هم در جهان آخرت. هیچ انسان عاقلی از این اقشار که در کره خاکی زندگی کم نلوتی که به فلاکت و بدبختی برو و به شقاوت بکپی، اما راه‌های رسیدن به سعادت گاهی اشتباه تای کنگوام. فرد با الهام گرفتن از قوه عقلانی و تفکر ذاتی گاهی دچار سردرگمی و خطای بی و شناخت راه سعادت توسط عقل منهای وحی نتیجه نداری. عقل باید موازات و در کنار الهامات وحی حرکت بکن، چون عقل انسانی محدود و صرفا برای تمیز و تشخیص بعضی امور خداوند ذوالجلال به انسان عنایت کرده و ممکنه در امور آخرتی که بحث خوشبختی از همه امور دچار خطا بی. ما عرض کو که بسیاری از انسانها یک تعداد بیشماری به همین نتیجه رسته بعد از سالها، اگرچه با زبان حال، با زبان قال، با زبان گفتار نگوشی که رسیدن به مال و منال و مقام به معنای خوشبختیه، اما با زبان حال معترف به همیشین، یعنی آیه حالت ظاهری اعتراف کن، آیه روند کاری اعتراف کن بر اشی که انسان با مال به خوشبختی رسید، در حالی که علاوه بر شریعت عقل سالم یه ادعای صراحت بطلان کشی. از همی جهت شما گنده که این زمان کنونی یا عصر فعلی یا عصر سرعت گوشند، اما عصر سعادت آیه نگوشند، گوشند عصر سرعت، یعنی هر چیز با سرعت پیش رو. از صرف زمان با توجه به تکنولوژی جدید و امکاناتی که در عصر فعلی در دست مردمان، از گذر زمان کاهش دهند. انسان قبلا برای طی کردن یک مسافت حتی کوتاهی باید آیی مدت ها در سفری بگذرندیم، اما امکانات جدید یه فرصت فراهم کرده که انسان برای طی کردن مسافت سفر وقت زیتر به مقصد برسی، در کمترین زمان، در کمترین فرصت. همه به ما فراگیری دانش، فراگیری علوم، امکانات جدید یه فرصت فراهم کرده که انسان در کمترین فرصتی گشتری معلومات یا حاصل بکم. از چیزهای ارزشمند گرفته تا چیزهای معمولی، سرعت زمان بالاست. غذایی که قبلا ممکنه در مدت زمان طولانی تری آماده بیته، نید در یک مدت زمان کمتری آماده بید. هر چیز از این جهت یه عصر آگوشه، عصر سرعت، یعنی هر چیز با سرعت انجام گیری. اما کسی همه دنیا پرستان هم نگوشن که این عصر عصر سعادته. اگر ثروت، اگر مکنت و قدرت، اگر مقام ای باعث خوشبختی بیبیتی نه، باید عصر جدید نام بیبیتی، عصر سعادت، چون تمام امکانات در اختیار انسان هم. در هر زمینه امکانات فراهمیم برای انسان. با توجه به گستردگی منکرات که هرچه زمان پیش رود، انسان به اعتبار دنیا ممکنه یک گامی به جلو بجن، اما متاسفانه از نظر دین یک گامی به عقب روگه. هر گامی که به طرف دنیا چستکن و دیمترا رود، به همان نسبت همین چو گام از نظر دینی پشتا رود. از منظر احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، هم دنیا رو به انحطاط و زوال. احادیث بر همشی گواهی دهند. پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمایینی به صحابه کرام که از دنیای شما همین چوبش کتا که از یک روچیه بعد از نماز عصر بگیر تا غروب آفتاب، به تناسب وقتی که گسته چه آروچا، چین چو گسته و چه نسبت باقیه، چه دنیای عمره. پیغمبر فرمایند همین چو باقیه که بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب که گیشتری حسه گسته و همه لحظات پایانی آیه بشکرده گم. و عصر آخر الزمان مسلماً عصر فتنه های مختلف. پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمایند که فتنه ها چنان با سرعت یکی پس از دیگری بر انسان وارد بند مثل یک سستگین تسبیحی که آی دانه چطور پشت سر هم رچم، یکی پس از دیگری بدون توقف. انسان انگا از این فتنه فارغ نبیتا که دیگه فتنه ای در دنیا ظهور کم، از آیی فارغ نه دیگه فتنه ای ظاهر بی. بنابراین خداوند ذوالجلال جل جلاله با توجه به اینکه که دین اسلام آخری دین قرار داد، قرآن مجید آخرین کتاب، معجزه جاویدان یعنی چی؟ یعنی معجزه ای که باید همیشه بمانی تا اینکه که دنیا فنا ببی. چون دین اسلام برای همیشه، آیا کتاب قرآن هم باید برای همیشه ببین. امت پیامبر که خداوند ذوالجلال جل جلاله یک ویژگی خاصی برای آیی در نظر گرفت، یک ویژگی همیشه که باید پیامبرگونه قیام بکند. در این امت افراد باید پیامبرگونه قیام بکنم. در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جریان ارتداد صحابی فرمان قام فی الردت مقام الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیقا در برابر جریان ارتداد پیامبرگونه قیام کو. وقتی که بعد از وفات پیامبر عده‌ای از دین اسلام برگشتن و پدا به طرف کفر شدن و اشی که ایشان چه کسانیتن، یه وقت یک بحثی عاشقان خام فرمانه نه آن مسلمانان پخته، کسانی که در آخرین لحظات زندگی پیامبر وارد اسلام بیتگته و هنوز آیان پیامبر خدا علیه السلام زیارت نکتگه، تازه وارد اسلام بیتگته که خداوند فرمانه ازا جا نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. آخری لحظات زندگی پیامبر را مردم گروه گروه وارد اسلام و بعد از فتح مکه و یه همه افراد تن که انگه ایشان از اسلام چیزی یاد نگفتگه. پیغمبر اکرم علیه السلام در وقتی آخرین روزهای زندگی در مدینه منوره و ایشان از قبایل مختلف عرب مسلمان بیتگتن وارد اسلام بیتن، هنوز نه درسی از اسلامشان یاد گرفتگه و نه پیامبر اکرم علیه السلامشان زیارت کتگه. بعد از وفات پیامبر شان دوباره پدر برگشتن به طرف کفر. عاشقان خام نه آ صحابه پخته، عاشقان سوخته و پخته پیامبر اکرم علیه السلام. گوشا حضرت ابوبکر صدیق جهاد کو با مرتدین، با مانعین زکات. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمانی که حضرت ابوبکر صدیق در برابر یه جریان پیامبرگونه قیام کو. مولانا ابوالحسن سید ابوالحسن علی ندوی متفکر بزرگ هند، دانشمند شهیر، عالم برجسته جهانی، نکته جالبی بیان کن فرمانی که در دنیای کنونی هم ارتداد صورت گرفته اما با شکل دیگه، با رنگ دیگه، با یک لباسی دیگه. مرتدین هنوز هم ها، هنوز هم ادعی در لباس اسلام مرتدم، در لباس اسلام غیر مسلمانم. فرمانی اما ابو بکر نی که در مقابل یه مرتدین قیام بکن. در میان عربا یه ضرب المثلی که گوشن ردتون ولا ابا بکر لها، که ارتداد صورت گرفته در دنیای کنونی هم اما ابو بکر نی که سر از تن ایشان جدا بکن و یه مرتدین از بین ببا. بسیاری از مسلمان ها حالت انفعالی پیدا کرده، حالت ارتدادی پیدا کرده، بله شکل جدید تره. هنوز هم فرماینه فرعون هایی هستن که سر اطفال قرم مثل فرعون. فرعون بسیاری از اطفال بنی اسرائیل سر بره به خاطر شی که وقتی اقتدار را حفظ بکن. در دنیای کنونی هم فرماینه فرعون های ها که اطفال سر برن اما نبا کارچی که فرعون بره، بلکه با یک چیز لطیف، با پنبه سر بره، با پنبه. چی؟ وقتی که تفکر یک انسانی در کله آیی تغییر ده یک بی از هدایت به طرف زلالت، همه زمان آی سر چوبی برگ بیده. وقتی که تفکر یک انسان یا عوض بکنه، یک مسلمان یا گرفتار تفکر پوچ و واهی بکنه، تو چوبی آی سر بره. پیتی که وقتی فرزند استعدادا شکوفا مکم، پیتی که وقتی فرزند استعدادا زایه بکم، پیتی که آوتی فرزند نابغه یا که اگر درس بانی بهترین عنصری بی در ای جامعه، اگر یه استعداد آیه زایه بکن بکشی، یه استعداد کشی برابر با همه انسان کشی هم. چوبی آپتا آوتی چوک کشت، اگر چه آچوک نفس کش زنده ایم. اکبر الابادی شاعر بزرگی گوشی که همی زمینه یا فرعون همی تنشا و همی کنشی که آیه عزوت نشان داد، گوشی که اگر آیه، اگر فرعون مثل فرعونان یه زمان به جایشی که بیه اطفال را سر ببری، آیان ذهنان سری کار بکتی، آیانی فکران سرا و انچین تفکری آیان وجود دو که الغا بکتی که آینده برای آی حکومت تهدیدی مبا، این چو بدنام نبیتگه بشه. یون قتل سه بچون که وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس که فرعون کو کالج که نسوجی. دانشگاهی فکر نکو گوشی فرعونا، اگر نه تمانتگتی که هیچ نیازی نیست اینچو انسان سرا ببری و وطارا بدنام بکن در دنیا، کلا بلی آیانی سرا هسته مغزی عوض بکوتی نه، چون کلا تابع مغزه، مغز عوض کن کلا عوضه دیگه، جسم هم عوضه، افکار وقتی که عوض بیته اعمال هم دگرگون با، یعنی تمام سعی و کوشش روی دگرگونی افکاره، افکار وقتی تابع بکن جسم خود به خود دنبال فکر رو، جسم هما کارا کن که آ جسم قسمت بالا چه فکری داری، چه اندیشه داری، هما اندیشه مطابق انسان عمل کن. پس گستردگی دعوت فرماینن باید به گستردگی منکرات بیبی، هرچه منکرات شیوع پیدا بکن یه امت وظیفه خیلی سنگینتر و سنگینتر بیان بی، باید دعوت را گسترش بدن به گسترش منکرات. وقتی که کننده گناه احساس غیرت نکند، یه احساسا نکند که من کمو که همه حیای درونی منو مانع بیبی از این گناه، از این منکر، از این خلاف، احساس غیرت نبی و حداقل بیننده احساس حیرت بکن، یا یه طرف احساس غیرت بکن یا احساس حیرت بکن، هر دو نیست. نه هما مجرم و گناهکار در هنگام گناه در این جامعه فعلی ما احساس غیرتی داری که مانع از ارتکاب گناه بیبی، و نه بیننده احساس حیرتی داری. مجرم مشغول به گناه و یه دیگه افراد هم بی تفاوت در کنار آیید رده بی تراود، انگار نه انگار ادا دستوری از دستورات اسلام پرشته، گناهی ادا انجام گفته و یک فرمانی از فرمان خداوند ادا سرکوب کنگ بیده. حد اقل دعوت ما عرض کو همشیه، اگر با زبان انسان نتوانی جلوی منکر را بگیری، حداقل اظهار حیرتی بکن، احساس حیرت بکن، اظهار تعجب بکن. همین اظهار تعجب هم بسیاری از این مجرمان دستا گیری، بلا وقتی که گناهکار گناه کن وقتی دور برا چاری کسی با نگاه حیرت آیا نچاری، یه کار برای عادی بی، انگار کاری صورت نگفته، انگار جرمی انجام نگفته. منکرات بزرگی که در کنار منکرات کوچک انجام گرند فراوانه. موبقات، پیغمبر اکرم علیه السلام ها یه منکرات بزرگ موبقات نام یه کتگم، هلاک کنندگان، گناهان بزرگی که انسان وجود از درون خالی کنم، انسان را هلاک کنم، یعنی انسان روحانیت را از بین برند، انسان معنویت را هلاک کنم، انسان از نظر روحی میری، اگرچه از نظر جسمی زنده ایم. و ما قبلا هم شما خدمت عرض کتا که انسان یک وجود دوبودیه، انسان یک وجود تک بودیه نه فرماینا، انسان شامل جسم و روحه. جسم هم آیه ارزشمند، روح ارزشمندتر از جسم، جسم تابع روح و مدار برتری نزد خدا روح نه جسم. خداوند ذوالجلال به یکی جسم پزدوری آیه دوست نداری، به جسم پاکی فقط آیه دوست نداری. اگر روح آلوده، اگر روح ضعیفه، اگر روح مجروحه، حرامخواری یکی از منکرات بزرگه که شایعه، یکی از گناهان بزرگ که اشیا تبعات و تأثیرات گسترده‌ای در زندگی انسان ها. بسیاری از شقاوت ها و سعادت ها به همه حرام خاری و حلال خاری انسان گره ورند. از جمله مثلا عامل مؤثر، عامل کلیدی در تربیت درست فرزند فرماینه یکی آیه حلال خاری. این حلال خاری یک عامل مؤثری در تربیت فرزند قبل از تولد. نه این شی که ما تصور بکنیم تربیت فرزند بعد از تولد شروع بی، قبل از تولد مراحل شروع با. کسی که حرام وارد، حرام خارن، اولین کلیدا وتی فرزند برومندی که در آینده قراره متولد بیبی، ممکنه شیانگا ازدواج هم نکوته، یه ازدواج بکن فرزندی شی خداوند ذوالجلال بده، شی اولین کلید برای انحراف وتی فرزندا جتا. غذایی که انسانی وارد یه خیلی مؤثره در وجود انسان، در نطفه انسان، در خون انسان، در رگ و ریشه انسان. انگه دنیای توکه شما بیچاره که حرام با شیوه های مختلف انسان حرام وره. حرام ورک تنها ایشی نه که ما دزدی بکنیم، مال دزدی باریم، مال غصب باریم، دزدی هم شیوه های مختلفی داری. دزدی هم تنها ایشی نه که دیگری مالتو چرکا ببره. وقتی که فروشنده دروغ بندی در وقتی کالای فروشا دزدی کنه گه، از مال مردم دزده گئیم. وقتی که کالای تقلبی به عنوان کالای اصلی تحویل مردم ده، دزدی کنه گئیم، مال حرام مره گئیم. و متاسفانه گاهی تقوا در یه دیگه کاران مسلمانان تو که مشاهده بی، اما تقوا فی المال ضعیفه. تقوا در مال خیلی مهمه. ممکنه یکی در کارهای دینی آیگام پیشگام، نمازگزاره، تهجدگزاره، حتی عبادت گذارین، اما وقتی که مسئله روی مال که آیه تقوا کلن گاربی، او دا دیگه اثری از تقوا نمانی. تعجب از نماز گذار حرام خار، تعجب از عبادت گذار حرام خار، در عین حال که نمازگزار حرام بود، در عین حال که حتی تهجدگزار هم حرام بود. ایشی نه تنهاشی که بروت ظلم کن، بر دیگران ظلم کن، بروت زن و فرزند معصوم ظلم کنشی. به قول شیخ سعدی رحمت الله علیه، ایشی که مالی به ذلت فراهم آورند و به خست نگه دارند و به حسرت بگذارند، با ذلت و با خست و با حسرت ایشان مالا در مرحله اول با ذلت و خاری کسب کنه، از هر دری یه زمانی یه عامل در انسان زنده بی که انسان حرام خار بی حرام خارا حرام خاری بازی علتی ها، انگیزه های مختلف سبب حرام خاری بی، یکی و همه بی ایمانیه، بی تقواییه، بلگاهی در کنار اشی که آب زن و وقت به گمان و وقت تقوا داره هم عرض کو که مال حرام هوا، یکی همشیه که بیماری هاری کسب مالشی مبتلاه، مثل بلا نسبت، بلا نسبت شما یک سگ هاریه، سگی که آیا بیماری هاری گیری حرکه در کاری بلوچ گوشن، مثل یک همه سگ حرکهی اوشی از هر طرف چه هر کجا بجن تو مالا جمع بکن. گاهی گنده یک فردی گو ایشیا درگیریم به خاطر یک گوسفندی، گو آیا درگیریم به خاطر یک تنه خرمایی، ایشیا درگیریم به خاطر یک زمینی، آیا درگیریم به خاطر یک لوگی، آیا گو درگیریم به خاطر یک ماشینی. ای همه انسان هم حرکه در ارتباط یا برای شکل از هر طرف مالا به هر عنوانی، به هر روشی، به هر صورتی جمع بکنم. ای همه جمع‌آوری مال با ذلت، شیخ سعدی با مالی به ذلت فراهم آورند، با این ذلت، با این خاری، نه اینشی که شان سودیگن مرچگین دوزان سودیگ نه هم حرس جمع‌آوری مال انسانان وجود تو که پیدا بیده، حس افزون خواهی گشتر ببید، دوز شدیگ نه، دوز گرسنه نه، دوز لوٹی که مثل یه دیگران شپا بافسی روچه صاحب اموال ببی، صاحب ماشین ببی، صاحب دکان ببی، صاحب اشیا و اموال ببی. وقتی که این تفکر، وقتی که این احساس انسان وجود تو که پیدای بی بوده همشه به هر دری چند بوده، از هر راه ممکنی وارد بی. و درایشی که بعضی وقتی هما وجدان واسطه یک پاسخی داشته بی کارهای انجام دن که به زمواد روٹی جبران بکنید وقتی حرام خاریا، از همه حرام صدقه هم دن، از همه حرام حجا هم رو، فکر کن که آی تمام حرام خاری تمام مال مردم آوا مشرف به حج بی، مشرف به عمره بی، صدقات دن، خیرات کن، از مال حرام مردم غذای دن، خودفریبی شید و تی دلا فقط واشکم. خداوند ذوالجلال جل جلاله انسان حقا هرگز نبخشی، حدیث پیامبر اکرم علیه السلام حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی که قیامت روچه خداوند ذوالجلال اعلان کم که منا نسبت و تی حقا اختیار ها، اگر یکی نماز نوانتا ممکنه ما آیه ببخشم، ممکنه هم آیه سزا بدهم، اگر زیر سزا شو اون آیه هلاک بی. سزای خداوند در برابر هر نمازی خیلی سنگینه. اما در مورد حق بندگان خداوند ذوالجلال جل جلاله فرمانی که من به وقت اجازه ندهیم که حق مردم رو معاف بکنم. حق مردم آیه قضاوت در دست خود همه صاحب حقه. و آروچی عزیزان محترم، انسان خیلی بخیلی بی دنیای تو که بعضی انسان حاضر نه از یک ریالی بگذی. گاهی در معاملات به خاطر 10,000 تومان آ طرف چنان پافشاری کن که همین 10,000 وقتی از آی بگیری و ایشیا به حساب وقتی زرنگی قرار ده. ای پستی، ای خفتی، خستی ایشی که به خاطر یک 10,000 تومانی حاضر نه از آواتی طرف ها گذشت بکن و رنده به وقت افتخار کن که ما وقتی 1,000 هم معاف نکو، ما وقتی 1,000 هم چیزی حلقو ما درکو. یه انسانی که در دنیا چو بخیله، در آخرتا هرگز از بس سخاوت نشان ندن. وقتی که گندی وده تمام قضاوت ها روی اعمال انجام گیرم، تمام فیصله ها روی اعمال انجام گیرم، اون آ وقتی در مقابل فرمانه، در مقابل هر فلسی، در مقابل یک ریالی 50 نماز مقبول ده، یک بی 50 نماز مقبول، نه نماز غیر مقبول، یه نمازی که مایوانه با یه وضعیت. بس خیلی انسان باید حساس ببی روی حقوق مردم، روی مال مردم. و گناه شهوت که انجام میگیری در جامعه امروزی، حرامخواری در کنار گناه شهوت که بسیار گناه درهم کوبنده روحانیت انسانه. انسانی که مبتلا به گناه شهوت بی دیگه چیزی از آیه ایمان نه، از آیه انسانیت چیزی نمانی. اسلام و ایمان خیلی بالایی هبری، از آیه انسانیت چیزی نمانی. تنها گناهی که خداوند ذوالجلال پیامبر خدا علیه السلام به آیه ترکا فرمانی که انسان احساس لذت و شیرینی ایمان در وجود احساس کن، همه گناهی دیگه. هیچ گناهی ترک کنگا چشین چیزی در حدیث مشاهده کنگ نبیتا که مردم احساس بکن شیرینی ایمان در وجود، تنها همی گناه شهوته که انسان اگر اشیا ترک بکن احساس حلاوت ایمان کن در وجود، شیرینی ایمان با وقتی تمام وجود احساس کن. یه ایمان یک حلاوت خاصی ها، یک شیرینی خاصی ها. انسانی که مبتلا به گناه و خصوصا گناه شهوت و در کنار آیی پدا آگوشی که ما مثلا شتون به مسجد نماز مواند، یه گناه هم معاف بی، درسته که پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام پروانه هر گناهی که اشتباهی سهوی تو انجام ده به دنبال آیی یک نیکیه بکن. پیغمبر حضرت معاذ ابن جبل همی وصیت کو که اتبع السیئات الحسنه تمحوها، تو بعد از هر گناهی که سهوان یعنی انجام گی یک نیکی به دنبال آیه انجام بده که این گناه محو کن، بله نه آ گناهی که عادت که قصدی انجام گیری و رنده و تارا فریب دن که من گناه کو، بله را مسجده بس یک گناه لاس بی. برایشی که انسان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظ الله فروانی ایشه یک مثال جالبی دم، اسی کسی که عمل خوب انجام دن نیکی باز کن بلی در کنار آی مبتلا به گناه هیا، ایشی مثل ایشی هی که یه گناه مثل یک سرم می، نیکی عمل آیه خوبی عمل مثل غذای مرغوبی مثل گوشتی، چوبی هما از یک طرفی بدتو گوشتی از یک طرفی سرم میشان زیری آلوده کن وا یه انسان عاقبت گوره چی بید غیر از هلاکت دیگه چیزی برای یه انسان نیه. پس کسی که مبتلا به گناه‌های بزرگه و در کنار آیی اعمال خوب هم انجام ده و تی غذای گوشت آلوده به سرم مکن ایشی میری، بله در عوض دیگه یه انسانی ها نان خشک و بله مسموم نه نان خشک، یعنی عمل آیی کم هم بله در کنار اعمال خوب گناهی قصدی انجام ندم و مثل نان خشکاوتی ورگن اگر پزدور نبی بله نمیری، نان خشکاوتی و اگر چاق نبی بله نمیری، برای یک بطر گوشت و سرمی اشی میری قبل از اشی که چاق بی میری. انسان باید در کنار اعمال صالح مواظب بی که مرتکب گناه مبی، گناه خیلی سنگینه. برایشی که انسان مبتلای گناه شهوت مبی باید نظرا حفاظت بکن، از همی جهتا خداوند ذوالجلالا تمام اسباب گناه حرام کتگم برایشی که انسان به خود اما گناه مرسی، مثلا چارک نگاه به نامحرم مقدمه یک گناهی، خود گناه نه مقدمه یک گناهی، پس چون مقدمه یک گناهی خداوند ذوالجلال حرام کرده چون منتهی بی به فحشا. حبر کنک مکالمه با نامحرم از همی جهتا حرامه چون منتهی بی به اما خود گناه. خلوت با نامحرم تنها یک جانندک، ایشی که تنها یک جنی آدمی سوار بی تاکسیا، اولا که باید آیا که چلوگا درات که گه یک محرمی همراه بی بیتیم، بعد ادا که بازار رو تنها در یک ماشین نینندی شی خلوت با نامحرمه، هم برای آ راننده ماشین گناهه هم برای سی گناهه. ایشان تمام مقدمات هما گناه شهوت هم یدرو خداوند ذوالجلال جل جلاله هوا به همه منظور حرام کتگن، مقدمه گناه هم گناهه هنچون که خود گناه گناهه. دنیا بهترین فرصت انچو که من هفته گذشته هم شما خدمت عرض کو، بهترین فرصتی خداوند ذوالجلال برای کاشت قرار داتا، حدیث ها الدنیا مزرعت الاخره، دنیا محل کشت آخرت، انسان برای فردای آخرت در امروز دنیا کاشت کن محصول وده برداشت کن، محل کاشت ایده این و محصول کاشتی که در دنیا صورت بگیری یک کاشت معمولی، یک برداشت کلانی در آخرت داری. که من عرض کو در دنیا وقتی که یک انسانی نصف دانه خرمایی در راه خدا دادن، بهشت برای وقت خرید کم. پیغمبر فرماید اتقوا النار ولو بشق تمرتن، و تارا از آتش جهنم رستگار کنه. پیغمبر فرماید با صراحت به بی بی فاطمه، به بی بی صفیه، به ازواج مطهرات پیغمبر علال اعلان گوه که شما درو برای وقت کار بکنه، برای آخرت همه در توشه بزیره، و اگر نه فکر مکنه بی بی فاطمه تصور مکن که چون فرزند پیامبره قیامت روچه گوشن چون فرزند پیامبره برو بهشتا، یا فلانی عمه پیامبره، فلانی عموی پیامبره. پیغمبر فرمان نه، هر یک که باید وقت عمل بکن قیامت روچه، هر کسی فیصله کن آیوتی اعمالا بی. دنیای توقع مشاره که گناه سون به کسرت انجام گرگه ما هم پشت مکپیم، همه بطل بلوچانی معروف میشی، هر کس بودی قبر آوت واپسی. درسته، صحیح، کاملا صحیح. اگر تمام دنیا مرتکب فساد بی، اگر تو سالم ببی چه ضرر کنه تو؟ اگر تو یک جوان سالم، یک جوان درستی ببی و وقتی دامن اسمت را محفوظ بداره، دیگران گناه ترا ضرری ندم. وقتی قبر را وقت وفسی باید وقت جواب بدم و خداوند یک یک حساب گیری. الله تعالی فرمانه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، از آروج به طور سه که شما تمام آنی برگشت به طرف خدای بی. و فرمانه سنفرغ لکم ایها الثقلان، ما به زودی ای انسانها و ای جنها، ما به زودی سنفرغ، سین فرمانه برای تقریب، یعنی به زودی انقریب ما به حساب شما رسیم. الله تعالی فرمانی ما چارتو که فلانی غرق در گناه، لذا ما هم پشت مکپون. در اوج گناه، در گرداب گناه انسان توان سالم بید. در یک محیط فاسدی هم اگر خیشتنداری در وجود انسان بی، اگر عزم راسخ بی، در یک جامعه که در اوج فساد، انسان صالح در همه جا توان زندگی بکن. پیغمبر خدا علیه السلام در یک محیطی قبل از نبوت در یک محیطی زندگی کنگه که تمام فساد ما پشته در مکه مکرمه، یا تنها پیامبر که سالمه، جوان سالم، جوان پاک و زندگی پیغمبر خدا علیه السلام به همین صورت گزی سپری بی. بس پیغمبر فرمایند که شما بطارا از آتش جهنم رستگار کنه اگر شما دست به هیچا مرسی و شما دست خالی بی، شما توانه یک نصف دانه خرمایی بدهی در راه خدا، با همین نصف دانه خرما بهشت بزیره. چقدر معامله ارزانی، یک معامله بسیار ارزان. دنیای توقع چوشه معامله نی، یک قطره اشکی به اندازه سر مگس. پیغمبر فرمان همین قطره اشک چنان تأثیری داری که آتش جهنم خاموش که وقتی که از ترس خدا بریشی. برنید و در آ طرف قضیه بیچاره در آخرت که اگر انسان معرض کو خداوند ذوالجلال فرمانی به اندازه پوریه یه زمین تا آسمان دو برابر اشی اگر بدهم او دوتار رستگار کتنه که از آتش جهنم، کجا نصف دانه خرما و کجا دو برابر پوری زمین از طلا، خیلی تفاوته. فقط یک مثالی و اگر نه تفاوت از اشی هم عمیق تره، از اشی هم بالاتره. صدقات ابواب در حدیث بازم انسان در هر زمینه توان صدقه بدم، هیچ بابی منفی نه، هر کجا بدم آیه ثواب محفوظه. اما بهترین صدقه، صدقه ای که بسیار ارزشمند بی، هما صدقه این که به یک طالب علمی ده یک بی، یه خیلی ارزشمنده. من با جرأت باشم که در دنیا در شریعت اسلام، در شریعت اسلام شما صدقه به ارزش یه صدقه نگینده، هیچ صدقه به ارزش یه صدقه شما نگینده که ریالی به یک طالب علمی دیگه بیمید. چرا؟ ارزشی از این جهت که نتیجه یه صدقه چارک بی بی شیر، نتیجه چی بی به یه طالب دیگه بی، یه طالب درس وانی در آینده عالم بی، در آینده اگر توفیق بی بی خدمت کن برای اسلام، خدمت کن برای دین، یه تمام خدمات تو که اما یکین ریال دیوک شریکه، از این جهت ارزشمنده. فقیرا فقط دیگه بی به عنوان آیه فقیری، آیه خدمت کو به همه فقیر، بله ادا خدمت به فقیر هم بی، آم فقیر صالح، باید صدقه به فقیر صالح دیگه بی ارزش بالاتر از یک فقیر بی نمازی که ادا مردم نماز وانه آی ودن اشتا گدایی کم، از صف اول باز مانی، از نماز باز مانی، از خطبه باز مانی، از معنویات یه مجلس باز مانی، فقط برایشی که وقتی همه چار ریال جمع بکن، یه فقیر ارزش خدمت نداری. مال به فقیر صالح ده یک بی بی ارزش خیلی بالاتره. و فقیری که طالبه مسلمان که صالحه و پدا ادا خدمت به فقیر صالح هم بی، خدمت به دین هم بی، خدمت به علم هم بی. فرمانا وقتی که یک لغمه غذایی که به یک عالمیه لاپا برو همه دیوب تا 40 روز همه عالم عبادت و که و خدمات دینی شریکن گو، تا 40 روز عالم هر چه نماز بانی هر خدمتی انجام بده آ یکین لغمه وارینوک ایش عبادتان تو که شریکن گو. ما از همه منظر ما مردم ای مرزبوم ممنون علما و ممنون ملت پاکستان. تمام علمای بزرگ ای مرزبوم فارغ التحصیلان هند و پاکستان، کسانی که از انفاس قدسی علمای دیوبند آیان تنفس گفته، از علمای پاکستان همایانی انفاس قدسی و همایانی نور چراغ که این منطقه هم همایان نور برکت روشنه. و همه پیما ملت پاکستان، مردم پاکستان با وضعیت آزمان، مردم هند، مردم پاکستان، همه لغمه نانی که آیا آروچی برای اید علما که آوادی طالب بیتگم ودا سن یک لغمه نانی که آروچی داده، یه عالم هم وفات بیتا، آدیوک هم هرچی وفات بیتا، بله اگر اشی از وطی علم و بهره با قیامت روچا اشی از وطی خدمات و ثواب کسب کن، آن لغمه دیوک هم ثواب کسب کن، بلی یه عالم شو وفات بی یا زنده این آ صدق دهندگان مردم پاکستان شریکن در اید خدمات، هر خدمتی که ایده انجام بگیری، هر کار علمیه که انجام بگیری و هر فعالیت های مثبتی که علما انجام بدن، بعدی علمای بعدی هم اگر فارغ التحصیلان پاکستان مباه هم شریکن، چون ای پدا از دست همه علما فارغ التحصیل بیتگن که شان همود درسوان تا. پیغمبر اکرم علیه السلام فرمانی که لا یاکل طعامک الا التقی، تی غذای موا مگر انسان پرهیزگار. سعی بر همشی بی که انسان پرهیزگار تی غذای با چیشی که یک انسان فاجری لاپا تو سیر بکنه، یک انسانی لاپا سیر بکن که حداقل نماز و تی سروقت بانی، تی غذای گون جان مگیری برای گناه، چه تی لغمه یا تقویت پیدا مکن برای معصیت و گناه، وڑا پدا هم تو شریک بدر یه گناه. از این جهتا پیغمبر فرمایند که و تی نانا به انسانهای صالح بده، و تی ریالا به انسانهای صالح بده. گاهی دعوت های صورت گیری، دعوت ولیمه، دعوت نکاح، یکی ازدواج کن یا وقتی فرزندی ازدواج دن، دعوت های کلان بزرگ مجهز با غذاهای مفصل رستورانی، کاش در کنار این دعوت شدگان پولدار مالدار که ممکنه آیانی غذای شبان روز گوشت بیبی، همیشه گوشت برن، چند نفر فقیر هم اگر یه غذای تو کا شریک بیبی، آ غذا خیلی ارزشمند بی. پیغمبر اکرم علیه السلام فرمانی که در آ غذای عروسی خیری نی که او در فقیر سهم نی، تمام دعوتم به جز فقیر، صدقه مال فقیرین، اطعام طعام مال فقیرین، نه مال مالدار. وقتی که در یک دعوتی فقیر شریک نه، سر سفره فقیر حاضر نه، پیغمبر فرمود ای غذای تو کا خیر نی. انسان هایی هستند در هر جا ممکنه ماها گزی آتام گوشت نچشن، ماها نباید فرد غنی تصور بکن که درو مثل آیا لاپ سیرن درو گوشت ورم، سوار فکر بکن که درو سوارم، درستن سواری ها برای سواری ها. یک وزیری قصه یه ها اوشی که گووتی چوکا همراه در جنگل، تولگانی زوزه و صدا بلند همی جنگل توکا، وره همی چوکا وزیر جوسکو بیوتی پتا وشتی که چی صدایین، وشتی که پتا جواب ده تولگانی شغالانی صدایین، وشتی پر چی صدای ده یه فزوزه کشا، وشتی که شدی گا گرسنه، وشتی وره بطگوشت برنه. یمی قیاس نه وزیر چوکا چاره ما وقتی که شدیگ بین لوگا ما بطرگوشت بره وستی گوده یه توالاک برو ما بطرگوشت برانم گوده پا بطرگوشت نوران یه بچه کسی که لا پسیره آ فکر کن که بلکه درو سیران چو و گوشت و آگوشی که درو شپا گوشت ورا روچه هم گوشت ورا صدقه تعام مال فقیرین اگر در این دعوت هم فقیر شریک بیبی خداوند ذوالجلال جل جلاله ترحم در همی صدقه شامل حال بی بعد از اشی که مالدار مریض بی نی پول بهرکن برای مردم آنه برای فقرا برای هر کسی که دیکی بیتری صدقه همه که در قبل از اشی که مصیبت بیه صدقه بده تا اشی که تو بیمه ببه نه اشی که برای آت نازل بی مصیبت مثل همه روغنی که رید نیتا گوشه که نظرین بعد از اشی که مصیبت آت نیگوڑا پول لاوتی خیرات کنه صدقات کنه صدقه ده به مردم نه به غریب پدا فقیر مریض بی یه فرهنگ انگا می ملکان توکا جانه کبتا پاکستان توکا بازی خیر ها قبل از اشی که فقیری بیه بیمارستان توکا بستری بی بی قبلا رما ودا یک صندوقی ها پول دیان که اگر غریبی مستمندی دعات آی پول از همی صندوق تامین بی بی از همی صندوق علاج کنک بی بی باز خیر ها روان همی رستوران ها پول دهیم که فقیران غذا بده ما منتظریم هر وقتی که یکی آز باز الهاق و زاری کو باز من منوار بی ماری باز تعریف کو اوڑا ما هزار تومنی دهیم تا زمانی که فقیر وقت نیاد که کسی به فکر صدقه نکبی یک فرهنگ بسیار خوبی در کشور پاکستان متاسفانه فقیر مریض بی بعضی پزشکان حریص مدعی خدمت به مردم ادعا بالا که خدمت گزار مردم گاهی یک انسان بیچاره یک انسان فقیری شما زانه که مریضی فقیری و امیری نزان هر کسا گیری امیر آم گیری فقیر هم بیمار بی مریضی نساری کشی پول نیمه شیه مگرون فلانی مالدار ما آیا بگرون فقیر هم مریض بی بیچاره یه با هزار مکافات و با هزار مصیبت چه روستا چست بی حد اقل و تارا به همی شهر رسینی آم کرایه باری از کجا جور بکن همین چوک وطارا به پزشک برسینی به دکترا برسینی یه پزشک خودخواه غیر از آب پولی که معالجه اگن دیگه یک پول زور و دیگه یک پول هرسی هم ازش گیری یه خیلی ظلمه یه پیمین پزشکان خودخواه باید در این زمینه از خدا بترسن ایشی یه پول از کجا بیاری یه فقیر که بیوتی نان شبا محتاجین شیعوتار امین چو به دکترا رسینتا یه پول از کجا بیاری بسیاری از شاهدان عینی گوشن که مریض دیگه ملکان من چمان دیمان مرتا بله پزشک حاضر نبیتا که شیع علاج بکن بخاطر شی گوشتی ها پول اضافی ها بده اما یه چمان دیمان مرتا در این سینه قلبی وجود داری یا سنگی که این چو ادعا بالا که خدمت به خلق کنگین در همین دانشگاه سه درس وانتا که از مال ملت اشیا وارتا از مال ملت اشیا یه دانش تحصیل کتا و این چو بیرحم بیتا که حاضر نیم به همه پول معالجه واقعی اکتفا بکن. ای همه افرادن که من در ابتدای بیان عرض کو که ایشان حرکه در آرده، حرص به مال که از هر راهی ببی آن طرف توجه نکن که یک انسان بیچارهی شی که منی مال حجم گشتر ببی و منی مال مقدار گشتر ببی، قناطیر مقنطره به تعبیر قرآن مال انباشته بکن برای وقت، از هر دری و از هر راه ممکنه ایشی وارده بی. خداوند ذوالجلال جل جلاله به کان هدایت بکن، مال حلال به انسان مسلمان نصیب بکن که معرض کویی خیلی مؤثره در ایشی که ما احساس لذت نکنه در وقت درون ایمان شیرینی احساس نکنه، ایشی که در عبادت ما را احساس حلاوت نبی، ایشی که در وجود ما نور احساس نبی، ایشی که ما فرزند تابع نه اصلاح نه منحرف گمراهی، یه درو برگردن به همین مال حرام که مرچی مسلمان روٹی از هر راهی مال فقط جمع بکن بس. و پدا شخص سعدی رحمت الله علیه فرمانی به حسرت بگذارن با ذلت جمعی کن پدا با خست داری شیا که از بین مرو نه وط وارد نه دیگر آدم، و پدا با حسرت یری کن رنده اما چکان گویی مال عیاشی کنن پیت باید ودا قیامت روچه جواب بدن، جواب باید پیت بدن، یه مال گرزان باید همایی با عیش نوشا یه دگران کنم. دعا کنه خداوند ذوالجلال جل جلاله به این سخنان شکسته ای که من شما خدمت عرض کتم عمل توفیق عنایت بفرمان. درود شریف بانه محمد و علی آله و صحبه و آخر دعوان علی الحمد لله رب العالمین.